Iza, Matiza, Agata, Siata, lata ze mną lata, każda mało lata. Lena, Citroena, Monika, ściąginka, każda fajna laska, kocha mechanika, cał... kurwa. No i chuj, refren. Ogień, kurwa. Całkiem piękne mechanika życie, każda laska w nim się kocha skrycie. Są dzień cudne, panny dookoła, na moim punkcie mają pioła. Iza, Matiza, Agata, Siata, lata ze mną lata, każda mało lata. Mędzią Cynorena, Monika, ściągnika, każda fajna laska, kocha mechanika. Wczoraj do mnie jedna przyjechała, dawno chyba się nie wymieniała. Potem śmiało z nią potańczę w klubie, takie życie to ja lubię. Iza, Matiza, Agata, Siata, lata za mną lata, każda mało lata. Lorena, Monika, ściągnika, laska, kocha mechanika. Matiza, Agata, Siata, lata za mną lata, każda mało lata. Lena, Citroena, Monika, ściągnika, każda fajna laska, kocha mechanika.